بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، خدای نازنینی که شما گلگلیا را آفریده. سلام به روی ماهتون عزیزای دلبندم، انشالله همه تون خوب و سلامتی. بچه یه سوال، شما وقتی میخوابین خوابم میبینین؟ خواباتونو یادتون میمونه؟ من که خودم بعضیاشو یادم میمونه، بعضیاشم نه. حالا بریم ببینیم علی کوچولو قصه ما چی خوابی دیده. باشه گوش بده. یکی بود یکی نبود، علی کوچولو اومد توی حیاط. بعدم قفس کوچولوشو با خودش آورد. قفسش پر بود از فیلای کوچولو کوچولو، فیلای خاکستری و خوشگل و ناز. علی کوچولو رفت برای فیلا علف گذاشت. فیلام شروع کردن به خوردن. وقتی همه علف‌ها رو خوردن گفتن بازم علف می‌خوایم. علی کوچولو علف بده. علی کوچولو دیگه علف نداشت. همه ی حیاتو گشت، این ورو گشت، اون ورو گشت، خبری از علف نبود. احمد و رضا که دوستای علی کوچولو بودن اومدن پیش علی، در حالی که تو دستاشون پر علف بود. علی کوچولو خیلی خوشحال شد، گفت آفرین که علف آوردیم. بعدم احمد و رضا علفا رو روی زمین ریختن تا فیلا راحت بخورن. علی کوچولو هم در قفس رو باز کرد و بچه فیلها اومدن بیرون و شروع کردن به خوردن. علف خوردن و علف خوردن و بزرگ و بزرگتر شدن. بعد که علف ها تموم شد گفتن خب ما دیگه باید برگردیم پیش پدر و مادرمون. علی کوچولو اخم کرد و ناراحت شد. پیش خودش گفت آخه شما که فیلای من هستین، کجا میخواین برین؟ احمد رو کرد به علی کوچولو و گفت ناراحت نشو، اونا نمیتونن اینجا بمونن، آخه خیلی بزرگن، توی خونه که جا نمیشن. رضا هم گفت آره، تازه دلشون واسه پدر و مادرشون تنگ شده، هر حیوانی باید پیش خانوادهش باشه، اصلا همه باید پیش پدر و مادرشون باشن. علی کوچولو ببین چقدر ناراحتن، اونا مامان و باباشونو میخوان. بچه فیلا گفتن خب اما ما راه رسیدن به شهرمونو بلد نیستیم. علی و احمد و رضا به همدیگه نگاه کردن و تعجب کردن، اونا نمیدونستن شهر فیلها کجاست. بله بچه ها، ستایی سوار فیلا شدن و به دنبال هم راه افتادن. راه افتادن توی کوچه. هر کسی که اونا رو میدید میگفت فیل بچه ها یاد هندوستان کردن. علی کوچولو راه هندوستان رو بلد بود. اونا از کنار ماشینا و ساختمان های بلند گذشتن. از کنار باغ ها و رود ها و کوه ها گذشتن تا به هندوستان رسیدن. فیلا تا پدر و مادرشون رو دیدن، بله دوباره کوچولو شدن. با خوشحالی به طرف اونا رفتن. علی کوچولو به احمد و رضا گفت خب حالا باید برگردیم. احمد پرسید ای وای چطوری؟ ما با فیلا اومدیم. یکی از فیلای بزرگ جلو اومد و گفت شما بچه های ما رو آوردیم، منم شما رو به شهرتون میرسونم. علی کوچولو و احمد و رضا سوار اون فیل بزرگ شدن. فیل به راه افتاد، رفت و رفت و یه مرتبه علی کوچولو داد زد آخ جون رسیدیم. بعدم یه هایی چشماشو باز کرد. مادر علی کنارش نشسته بود، ازش پرسید رسیدین؟ کجا رسیدین؟ حتما بازم خواب دیدی پسرم. علی کوچولو گفت آره مامان، خواب دیدم، یه خواب بامزه. خواب دیدم که من و احمد و رضا رفتیم به هندوستان و بله برگشتیم، اونم با فیل. بعدم با خوشحالی از جاش بلند شد، اون میخواست بره و به احمد و رضا خبر بده که توی خواب با هم دیگه رفته بودن هندوستان و برگشته بودن. بله بچه های من، اینم از قصه خواب فیل کوچولوها که در خواب کی اومده بودن؟ در خواب علی کوچولو. شما هم حتما خواب میبینید. کشور هندوستانی کشور بزرگیه بچه ها، جمعیت خیلی زیادی هم داره، زبانشون هم زبان خاصیه، فرهنگشون هم فرهنگ خاصیه، اما در هندوستان فیل خیلی زیاده. انشالله بزرگ شدین به هندوستان برین و فیلا رو از نزدیک ببینین. قربون شما گلای عزیزم، حتما عروسک دارین، عروسکایی که به شکل فیلن و فیلای کوچولو که باشون بازی میکنین. خب قربون شما عزیزای گلم برم، تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.